أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء واللسمة ستارة بحث في نمبر آیات. سلیمان علیہ السلام تا اللہ پاک داس حکومت ورکڑیو چی دا سلیمان علیہ السلام نارستو بل چاہتے داس حکومت و اقتدار انہلے ورکڑی. مخ کی آیاتونو کے ذکر ہوشو کہ ہوائے تابیوہ او ددوو میں اشت مزلبہ پیو رس کے کو تخت سلیمانی تاغیبہ میں بے سفر کو فدق زمانہ کی چکم پیریان او شیطانانو دا طول دا سلیمان علیہ السلام تابیدارو او چکم کار بے پا پیریانو کو لپیریانو بحکم منو ساکش شیطانان لسلیمان علیہ السلام کو لامان فسمندر کے بے غطو والا او قیمتی لال جواہر بے ریسل عجیبا مضبوط عمارتن سلیمان علیہ السلام پر پیریانو باندے بجوڑون دیولوی حوض او دتالات برابر دا اسپنینا دا تاندینا دیولوی لگن بے جوڑ کر یو دیک بے جوڑ کر دا کانی نوا دیولوی دیک بے جوڑ کر دا کانی نا راشلی شوی جاگیتا بندان نغرین پل جوڑو مرغوری بم جوڑو باقی کے بے پکنے کو داس سخت سخت کارون با سلیمان علیہ السلام پپیریانو باندے کوئی در بیت المقدس آبادی تولا پپیریانو باندے کوئی دا دین علاوہ نور کارونا دا اون دا سلیمان علیہ السلام پا حکم با پیریانو کون یعملون لہو ما یشاؤ من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب عبادت خانے بے پی جورو لی یعملون لہو ما یشاؤ من محاریب محاریب دا محراب جمرا عبادت خانہ شاندار مکانات ویدے محراب تا محراب ذکر ہوئی کہ دا دا جنگ زیرے اور پڑے کہ دا ایمان چی ولاروی در ایک قوم نمائندر یو وکل لے خودے تا ولاروی ندق دے کہ دا شیطان راجیو دا دسر جگر کی دا طول قوم پا قلار ولاروی یو ایمان دے چی تا محراب کے دا شیطان سر پا جگر آباندر وی محراب تا محراب ذکر ہوئی کہ دا دا جنگ زیرے دا سلیمان علیہ السلام پدے پیریانو باندے محرابون بجوڑو دا و محاریب دا محراب جمع محاریب دا و تماثیل تصویرون بین پی جوڑو دا تصویرون پا آغا زمانہ کی جائزو زمان پا شریعت کے تصویر جوڑو جائز نری اور دا سلیمان علیہ السلام پا شریعت کی جائزو دا پدے پیریانو باندے دے جوڑو دا آدھے باس لوے لوے حوزنا تالابونا دیگونا شاندار مکانات سلیمان علیہ السلام جوڑو ومن الشیاطین من یغوثون اللہ وی من تابع کرو شیطانانم تابع کرو وشیطانانو کے سوک من یغوثون لہو کہ غوثہ دے والا پس من لرکے ويعملون عملا دون ذلك دين على والنور كانوا بين كل مدى الشياطين ده شيطان جملا اغا مخلوق كده اورا جوري جسم ناري يتشكل باشكال المختلفه ده اورا جوري وبدن لي او بمختلف شكله كي رات ليشي ديك عقل وشعور شتا دا انسان پشانتے دا احکام شرعیو مکلف دی مدد شیاطین اصل دا جنات تھی نکم تیرے کہ ایمان قبول کا مسلمان شو مدد مسلمان دے او کم تیرے کہ دا اسلام نہ ووڑے دا مدد تیری تبیا شیطان دے جدا اسلام مخالف بھی مدا شیطان دے ظاہر خبر رہا جدا سلیمان علیہ السلام دا پارا تمام جنات مسخر توڑ پیریان تابدار کا مومن بھی کہ کافر ہو مومن بغیر دا تسخیر نہ دا سلیمان علیہ السلام دا حکم تعمیر یہ کہو اور دیکھ دا ثواب کار کرم دیکھ پل مذہبی فریضی پہ حیثیت خبر منل کون نو دا عام و پیریانو چی مومنان دی دا اغوی دا مسخر کول ذکر قرآن ہونے کر او شیاطین ذکر کر چی سرل دے چی دا پا کفر کیو سرکشو زبردستو خود سلیمان علیہ السلام دا حکم تابیو ومن الشیاطین من یغوثون اور دے سکڑا شیطانہ ذکر کر کہ دا سرد کفر بیاون دا سلیمان علیہ السلام تابی اور سلیمان علیہ السلام لا اللہ حفاظت کرو کہ دے پیریانو و تصویی لینی شو کلی دا دے پیریانو نا دا دے شیطانانو نا ہر وقت سلیمان علیہ السلام تقاطر را ہو اللہ حفاظت کرو عجیب خبر رالا کہ دا داود علیہ السلام دا پارا اللہ اس پا نغلے سخت شیطانے کرو نا غر غلے مضبوط کانے تابے کرو غو سر ذکر کئی نا دا داود علیہ السلام دا پارا اس پا نا او کانے تابے ہو اور دا زیر پارا ہوا اللہ تابے کرو دا سلیمان علیہ السلام دا پارا ہوا تابے شلا تخت بے دلو میں اشتو مزل پیو روز کے کو پا ہوا باندے او پیریان باندے او ہوای مخلوق رے دا ہوا پشان تیری مداد اللہ پاس دا نرم سی زنا دا سلیمان علیہ السلام تابے کر ہوا او جنات دا نرم دیر دا تابے کر او کان او اسپنا دیر دا داود علیہ السلام تابے کر ومن الشياطين من يغوصون له او تابع کرو من شیطانان دا سلیمان علیہ السلام دا پارا من اغا یغوصون له چد دا پارا بے غوٹے وحلے فسمندر کے بے غوٹوں والا قیمتی لال جواہر دے رہو جس سے وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ او دا دین علاوہ نور کارون بے انور لکول وَكُنَّا لَهُ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ من دا دوی حفاظت کون کیو فقل اقتدار کامل بالنے تا تمام پیریان دا سلیمان علیہ السلام پقید کراغلیو کم بگار دے چھے اغشت ناغبے تے اغشت تو سلیمان علیہ السلام تبے ضرر نشور سولی کنی یو انسان دا سے مخلوق سنگ پلاس کے قابو کی اور یا پزنزیر اتڑی اور بیا ولا سزا ورکی و آخرین مقرنین فی الاسفار پزنزیرون دے کلیلی وال دے کم پیری جی بروانے کو نوے پزنزیرو تولا نبیا بیا راجیر کے خبر ہوئے وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ من دا دیتا حفاظت کون کیو من ورلا سرد حفاظت تابیتی وَأَيُّبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ حضرت ایوب علیہ السلام دا واقعہ قرآن ذکر کی کہ ایوب علیہ السلام تا اللہ پاک دیر مال حال ورکڑے پٹی اے او باغون اے او ساروی اے او وینز غلامان اے او اولاد صالح اے او بیبیان اے او سرزر سپنزر ورکڑو ہر قسم مال دولت اللہ ورکڑو پدے تولر سکے دا اللہ پاک حمد و ثنا بے ویلا او شکر گزار بندہ دا اللہ یوزل شیطان وے ویتا ورہ تو امرہ مال حال ورکرے لے پروردگارمو تا ونے آدھئی سب اکی دیکھے لے نے آدھئی اللہ وے کہ کرا مال حال یوں کنی زما بندہ دے ما تا معلوم دے ما آدھئی دے نفس اللہ پاک امتحان راوست پا ایوب علیہ السلام باندے او پتی کے سوم ردین آقا حلاف شو پسلون تبا شو باغون تبا شو سارو بانے مرض آگے ختم شو وینز غلامان تین ختم شو او خپل بچی ہے کیوں پاوی کوٹا را پرے و تو توڑ پکے وفات شو یو بی بی پاتے شلا او یو ایوب علیہ السلام پاتے شو نور تمام مال حال اولاد بچی وینز غلامان سروس تین تول ختم دیکھن دا اللہ حمد سناوی دا اللہ پاک ذکر فکر کئی دین پس دا ایوب علیہ السلام پخپل بدن باندھے اللہ پاک داسی بیماری دا وسا کہ دا بدن ہر جز بیمار شو صرف یو جبا او یو ظرفا دی بیام صبر کئی فجبا اللہ یادی او پذرد اللہ نعمتن یادی آخر داسی بیماری کہ ٹول قوم جدا شو اور صرف یو بی بی ورسر پا دینا کہ دا بی بی دا یوسف علیہ السلام نوسیوا کوئی ردے انم سے دینا لیا بنت نیشا ابن یوسف دا یوسف علیہ السلام دزوی میشا دا لور لیا نم دے دا ایوب علیہ السلام کا پنکاوا ندا بی بی ور سرا پاترا محنت مزدوری کئی روزی تیرا کئی اپخپل امخوری اخفل خاون ایوب علیہ السلام دمور کئی اس پا ایوب علیہ السلام دا امتحان اللہ را وصلے نو دا سی امتحانات پا دیرو نیکانو بانے اللہ پا کئی پیغمبرانو بانے امتحاناتی زمن پیغمبر علیہ السلام فرمائی اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل ہینا رسول اللہ زیاد سخت امتحانات آزمائشنا پیغمبرانو ترازی داغین پس نیکانو تا درجہ پا درجہ دا ہر انسان امتحان و ازمائش داغت دینی کلکوالی او مضبوط والی پا اندازہ باندی وی جسو پا دین کے سمر مضبوط وی اغم رب تزیاد امتحانات را دی او پا دیوانے دا دیر نیک بندہ درجات اچتی وی ایوب علیہ السلام دا پیغمبرانو پڑھا لکھے رے پا دین کے مضبوط پہ نا اللہ پہ امتحان سخت را وصل دا دنیا طول نعمتوں تے نلاول کہ فارغ شو دے نہ فارغ شو نہ عبادت کی وی یا اللہ تعالی حمد و ثنا کہ مال نہ نلاڑ دا ہی فکر ختم شو بچی را نہ لاڑن ولز غلامان لاڑن اس میں تا تا توجہ برابر دا مخب ملا دا دنیا مال حال تا لکھ سوچ فکر تا اگر ختم شو اس تا تا ازگار انتا بیادوں تا شکر ادا کوں ایوب علیہ السلام جسمانی بیماری کے مبتلا شو نو یو حرف دا شکایت میرے کرے جس بیماری میوزل اخفل نیک بی بی لیا دا وطیتا تا دمر تکلیف دے دعاو تا کہ اللہ دے جوڑ کی ندے وطوی اویا کالا صحت کے تیر شویلی اور سنا پاس وکالا بیمارے کے تیر شوی ہمارا حیا راضی اللہ بول کے اویا کالا جب صحت کے تیر کری اویا کو مرض کے تیر کا نبیا ہوا یا بولا اویا کالا نے تیر کری نہیں تو بیمارے کے اور تو وہ کالا پس تو سوال کے اللہ کا فن جی مالا حیا راضی میں خود مضبوط قوت دزرو اللہ اور کرے رہے دا حیا دا وجہ نا سوال نہ کہی چیز بیمارے ماں وی اصنا دا چتا بے صبرے کے راشی او اللہ کا خشی آخر کے بیمارے اثر پا جبا باندے ہوکا او پا زبا باندے ہوکا با دقا وقت کے محتاج شو وی یا اللہ اس اپنور بیماری پا ٹول بدن کے وار کو جبا جوڑا وطن یادولے زلن جوڑا استاد تصور میں پکو اس پا جبا پا زبا بیماری لالا استاد یاد ہے اباسی اللہ اس میں جوڑ کا انا وجدنا ہو صابرا اللہ وہ ایمان دے دیا مندلو کے لیے ڈیر صبر والے دے پروتو اور بی بی رزق پتلک کے تلے وا اور دک وقت کے دسوال کرے دے یا اللہ حضرت تکلیف را دے جب تکلیف را دے مصطفیٰ پیاد کی خلل راضی اے جبرائیل علیہ السلام را گئے او تہے چی خپاو غزاوا نخپا غزے دلے پرتاوا دا اڑو کو پنجاوا ایوب علیہ السلام تش سرمن و تش اڑو کی پاتی و وقت مخی ملی شوی بے وی دا خپا اخوا زوا چی خپا اخوا زوا لاغے زائے سر چینا را ہوا تلا وی دا دی چینی نا لگے او با اس کا بدن کے دنے نہ سونا بیماری داغا بسول ہو جی اور دی کیلے پا عبوبا میں علام با پا ظاہر چھ سونا بیماری دا بختم شی ظاہر باطن بختم شی ہم داغا سیو کر داغی چینے عبوبا اس کرے اور پا نوربا میں علام بل بدن بالکل خمز بچ شو څنګه چې د ځوانۍ په وخت کې تکړه وګړو هغه شانې ښه مزیدار خسته بدن جوړ شو، دننه او بهر بیماری لاړله. غریبیم راغلې وه، مال ختم شوی وو. دغه وخت کې چې ته غسل کوو پرې چینه کې غسل کوو، وی د سرو زرو کبان دبره نه رادوړېدل شروع شو. نور ته یې زر ورغه څادرې ورته یې ولیکو پکې راټولولی شو. ایوبا، الله ورته ایوبا د دنیا مال ته راټولې، ویلا ستا نعمت دی که تا نو راکړې زه ته څه کوم، خو ستا نعمت دی، ستا د نعمت قدر کوم، نو ځکه یې راټولوم او زه خو تا ته محتاج یم. وی الله په ډېر خوشحاله شو، وایي چې څونه بچي د ته وو وفات شوي وو هلکان وژنکې هغه ورته الله ژوندي کړل او دغومره ولا نور بچي م ورکړل، او د دنیا څومره مال چې ته اخیسته شوی وو هغه ټول ولا الله واپس ورکړ، د هغې عمره ولا بیا ورکړل. ایوب علیه السلام ډېر لوی صبر کړی وو، او د صبر په امتحان کې الله پاک کامیاب کړی. یو کلالو او ډېر زیات بیمار او ډېر علاجونه یې وکړل. آخر کې د پېشمني کې پاڅېدلی دی او په پېشمني کې الله ته ژاړي، خوب ولا نه ورځي د بیمارۍ د لاسه، غریبي ده، بیماري ده، نو ډېر تنګ شو. نو په دې پېشمني کې داسې اسمان طرف ته کتل او په زار زار باندې په ژړا شو، وی یا الله ایوب علیہ السلام باندې خو تا اوه کاله بیماری راوسته، هغه خو ایوب علیہ السلام و که نه، خو زه خو ایوب کلال یم، زه خو غریب کلال یم، د وسه مې نه کېږي، ما جوړ کړې. وی سحر کیک د اخلاص دعا و پېشمني کې، او د پېشمني کې د الله رحمتونه د دنیایي اسمان ته متوجه شي. څوک شته چې ما نه سوال وکړي چې دې سوال قبول کړم، بس د په اخلاص او تسوال وکړي. یا الله، وی زه ایوب علیه السلام خو نه یم، زه خو ایوب کلال یم، غریب یم، ناجوړ یم، ما جوړ کړه، الله جوړ کړه. په دنیا کې هر بنده لپاره مرضونه شته او هر قسم بیماری شته. الله بې شمېره بیماریانې پیدا کړي دي. ما خلق الله داء الا وله دواء، خو داسې یو بیماری نشته چې د هغې لپاره به علاج نه وي. هر قسمه بیماری د هغې لپاره الله علاج پیدا کړی دی. خدا چې زمونږ علم کم دی، ډاکتران کوشش کوي، محنت کوي، د بیمارو نمونه معلوموي او د هغې علاج هم معلوموي. نو داسې ډېرې بیمارۍ دي چې فی الحال ډاکترانو د هغې علاج معلوم کړی نه دی، وایي دا لا علاج بیماری ده. د ډاکترۍ په علم کې د دې علاج لا نشته دی. نو دا لا علاج بیماری، یا ډاکترانو علاج معلوم کړ خو دومره ډېر قیمت پرې لګي چې د عام بنده د وسه نه کېږي چې هغې علاج وکړي. لکونه روپۍ پرې لګي، نو لکونه روپۍ مالدار سړی خو بهیې ولګوي، او د غریب سړي چې د ډوډۍ ترک نه لګېږي نو هغه دا لکونه روپۍ له کومې راوړي. نو څه بیماریانې داسې دي چې د هغې علاج د سره معلوم نه دی، او څه داسې دي چې علاج یې معلوم دی خو د وسه بار دی. نو د دې ټولو علاج په دې قرآن کې شته. دې قرآن کې الله پاک د هرې بیمارۍ علاج اچولی دی. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. دي قرآن شفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا شنو بمارين أفار شفاء ورحمة، شفاء لما في الصدور. أو إبراهيم عليه السلام وي إذا مرلت فهو يشفي، إذا بمارت الجوريني خوف الله مجوريني. نو دا داسې لا علاج بیمارو دپاره هم قرآن و حدیث کے علاج شتا اللہ پاک بے جوڑی خبر رہی یقین دا کہ یقین پا خورے ہوتا کہ خورے میں جوڑی اور مختصر مختلف زین و آیاتون دا قرآن شریف دا نبی و تلاوت سار ماہ خام اوکے اللہ بری جوڑی سورة البینہ دا سہری یوزل ہوا آیا دا سورة المؤمنون اخری دے آیاتنا افحسبتم انما خلقناكم عبثا تر اخر پورے دریزل ہوا آیا دا سورة بنی اسرائیل اخری آیات دا غین مخ کے لفظ دا توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد لله الذی لم يتخذ ولدا دا دریزل ہوا آیا آیاتنا دا شفا کے پر مختلف زینوں کے قرآن کی راغلی شپک آیات ری دغا شپک آیاتنا دریزل ہوا آیا سار او ماخام دا وظیفہ اوکا او بک دم کا مخ کے رسط و سر دریزل درد شریف ہوا آیا انشاءاللہ دغا لا علاج بیماریانی دا غی علاج پر قرآن شریف کشتا خود بلی جوڑ سی جوڑا ول اللہ کار ری او یقین ستا کار ری یقینوں کا اللہ بری دور داروں پیسے نشتا بے پیسے بغیر داروں دے اللہ جوڑے یا زنانا لاغی شو کرو ڈاکٹر صاحب ما یو قسم گولے بلک قسم گولے والا ورکے یا غزیہ تھے تو 400-500 تو رسے دو یہ آخر کے یہ مات ہے کہ دینا پس دستانو نمبر دے یا کہو یہ رہے بلے دستانی نواب شپگ میں آج سے پس راغلے دا اور شو گرے کم شو اگر 400-500 نا لیول تر آگے ڈاکٹر صاحب ما ہوتے ہیں کہ چانا لے علاج کرے ستارو دے تو اسی اسم نا میں چاہ آخر دا پس را کم شو کہ مفتی صاحب وزیفے کھولے اگر میں کھولے نو پاگے خورے خسرے نا پچیٹے وسولی کر کے وظیفہ جاری رکھے میں یقین ہو کا خدے بڑے جوڑ رہی دبل چاکار مرے اللہ بڑے جو کی وہ ایو و ادنا دار ابا ہو یاد کا حال دے ایوب علیہ السلام ادنا دار ابا ہو پسم وقت چکل رب سے آوازوں کو انی مسنی الضر کہ بے شک مسکر دے مالر تکلیف و انت ارحم الراحمین او بے شک تو در طول رحم کون کو نزیات رحم کون کے فما رحم اوکے سوال پکیرے خدای فما رحم اوکے فستجبنا لہو پس من دد دعا قبول اکرلا فکشفنا ما بیه من ضرن پس من لرک ددن ما اغا بہی کے پت باندھے میں ذر سے تکلیف بیماری پہ ونا آگا اللہ وی مات لرے کلا و آتینا ہو اہل ہو منگوار کر دتا اہل دد دد کور والا سمر بندیاں کی وفات کی وغی والا دوبارہ ورکل و مثلہم ماہم او داغی پا مثلہم ورل نورم ورکل رحمتا من عندنا دا رحمت زمن دک طرفنا و ذکرہ للعابدین او نصیحت للعابدین دا بندگی کو ان کو دا پارا ایوب علیہ السلام بانے دا مہربانی شلا او تمام بندگی کو ان والوں دا پارا دا یو نصیحت او یو یادگار دے و ذکرہ دا یو نصیحت تے یو یادگار دے للعابدین عبادت گزارو دا پارا پا دنیا کے پیو نیک بندہ بانے تو سخت و خراشی نو دے گے دا ایوب علیہ السلام صبر و استقلال یاد کی اور صرف اللہ نے بھی سوال کی اللہ و پدہ بانے نظر رحمت کے سوال بڑا اللہ نے کہ یا اللہ تکلیف رو رسید تکلیف را نہ لے و اسماعیل و ذل و ادریس و ذل کفلی یاد کا حال دے اسماعیل علیہ السلام او د ادریس علیہ السلام او د ذوالکفل كل من الصابرين ساتون د صبر کون کنو كل من الصابرين اسماعیل علیہ السلام او ادریس علیہ السلام له پیغمبران دي او د ذوالکفل چې دی نو دی پکې پیغمبر دی که نه دی که پیغمبر نه وی نو د پیغمبرانو ډله کې څنګه راغی تفسیر ابن کثیر وایي چې د پیغمبرانو په لیست کې د ده نوم راغی ذکر شو نو ظاهره ده چې دا به هم پیغمبر وي خو بعضې نور روایاتو نه معلومیږي چې دا پیغمبر نه دی بلکې یو نیک صالح انسان دی حضرت یسع علیہ السلام پیغمبر دی نو چې کله دی بوډا شو نو اراده وکړه چې د خپل ځان له یو خلیفه او نائب مقرر کړم نو یسع علیہ السلام خپل ملګري را جمع کړل او یې خلیفه جوړوم خو درې شرطه به وي زما خلیفه کې درې شرطه پکار دي یو دا چې همیشه به روژه نیسي دویم دا چې همیشه به د شپې عبادت کوي او درېیم دا چې غصه به نه کوي نو داسې کس ما له پکار دی چې دی خپل نائب او خلیفه کړم وایي په دې ډله کې یو ناشنا سړی پاڅېده چې خلکو داسې خاص نه ګڼو وایي دا درې کاره زه کوم د شپې عبادت کوم همیشه روژه نیسم او غصه نه کوم یسع علیه السلام خبره ملتوي کړله په دویمه ورځ بیا وایي چې زه خپل خلیفه جوړوم او دا درې شرطونه پکې وي ماشاءالله څوک تیار وي چې کېنته پېرو که تومکه سړی بیا ودرېده وایي دا درې شرطه زه کولی شم بیا ونه شو په درېیمه ورځ باندې بیا اعلان وشو همدغه سړی پاڅېده یسع علیه السلام دې خپل خلیفه مقرر کړ شیطان وکتل چې دا سړی خو کامیاب شو د پیغمبر خلیفه شو د دې سړي نوم دی ذوالکفل نو یې شیطان خپل بچي را جمع کړل وایي ته ته دا دومره لویه عهده ولې ورسېدله د دې عهدې نه دې لرې کول غواړي او دې ناکامه کول غواړي چې پیغمبر خفه شو دې واپس نو یې شیطان خپل ملګري را جمع کړل ابلیس ورپسې شو وایي دا سړی به دله زه دوکه کوم نو ذوالکفل د خپل قول مطابق د ورځې روژه او ټوله شپه عبادت او غصه به یې نه کوله او صرف د غرمې به یې قیلوله کوله قیلوله د ماسپخین لمانځه نه مخکې لږ شانتې آرام کول په دې نیت چې زه به د شپې عبادت کوم دا قیلوله سنت طریقه ده نو ذوالکفل به د غرمې آرام کو دروازې به یې د خلکو فیصلې کولې د شپې به عبادت ته ولاړ نو شیطان د قیلولې په دې وخت کې راغه دروازې ورته کوله نو ذوالکفل ورته رابعدار شو وایي څوک یې وایي یو بوډا یمه مظلوم یمه ور راته لرې کا په ما ظلم کېږي ده ورته ور لرې کې وایي راځه نو دا بوډا ورته یو فرضي قصه شانتې شروع کړه یو افسانه چې زما وروڼه سرګران دي او ما سره جګړه کوي په ما باندې ظلم کوي او اسې قصه اوږدوله اوږدوله اوږدوله دومره ساعت یې ورته قصې وکړې چې د غرمې د آرام ټیم ټول دی بوډا واړه شو ذوالکفل را پاڅېده وی زما دا آرام تیم ختم شو ما تالا خفل دا آرام تیم در که اوز دا قوم خدمت کو ما تو سبا راشا سبا دا عدالت وقت راشا که دفا عدالت که ناسی ما فیصله بدلو کن پس سبا دا عدالت دا وقت انتظار ذلکف الاخر بنا را نگه که تیم ختم شو او بیا دی قیلولی لنار ندا بنا بیا را نگه او پا زور زور بانده دروازه تا کول شروع کرد وی سوگ ری وی او بنا مظلوم دی دیو تا دروازه کلو کللا وی ما خوطا تا فرون ویلیو که دا عدالت پا تیم کراشا زبناستیم دا ظالمانو نستا بدل بوانم و تی زمان مخالف قلق خبیثان لی او دق وقتی زتا تا پرین خود لما نو بس دی وقتی زمان مجبوریم اسرا لما او زمان حق سوالا او بیا دوم را اگلی خبری شروع کللی که دا قیلولی تین ختم شد ناغ آرام اونکلی شو بیا را پاسیده او دا تیوی سبا بیا راشا دا عدالت وقت راشا او زبا تالا فیصلو کرو دور وزی اوشوی چه خوب نیشتا او دشپی خوب نکی پیغمبر سر وعده کلی را دشپی بیداری و چه در وزیم خوب نی او دشپیم نی اخیر بندرا گردی دیا نو پتری مرز بانده دا قیلولی نپارا زلکفن گیر چا پیر سوکی داران ادرل وی هر سوک چرا جی نگواری ما تا مپری ده زکر دور از می خوب نده کری او ننم چی خوبو نکو نبیگار او پاسه ده نشم سوکی داران گیر چا پیر ولارو گنا را ده نو چا پری نکو ده ناگان تاو شو او فروشندان چی را ده نو تا او دن نفوری را بانده کلو گرب گرده شو رو کلن زلکفل را بیدار کن زلکفل که او قتل سره ده ننه ولی دن نسنگره لی بار سوکی داران وی بارو خدا پا دی روشندان نو وی لکه چی تی ابلیسی وی آو کنا وی زو ابلیسی ما هر قسم تدبیر می پتا بانده که و زمان پا جال که نگیره گی ما وی چی تا غصه که ما او تو ما دل اخکارو که نوی تا یسا علیه السلام سر واده که چیز غصه نکم و موتا انتداد بیواده شما تا اخکارو که داتا تا ورد و موتا تا شور زد جلوم غصه کوب لی وی نغصه که گم پیغمبر سرم واده کلی را او دشپی با عبادت کن که تو نور داتو شیطانتو که زبا دشپی عبادت نپاسم رسول کفن نبرخ خاون لی پا واده که اللہ کامیاب کن داسوان زلکفل لی او بعض روایاتو که رازی چه زلکفل پده صرف کفل نم لی تفسیر ابن کثیر کفل نم ذکر کرده لی او بیاد دم یو واقعی لی کرده لی عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما فرمائی وی یوزل دوزلنا سوسو ظلم پیغمبر علیہ السلام اوری دی بیدی کفل پا بنی اسرائیل کی یو سرهو که دا گناه دا یو کار نیم پریز نکو هر قسم گناه دا کولا یو ظل یو زنانه سرا پشپیت دینار بانده دا گناه دا پارا جوڑاو کلا او یکنسی کفل دا گناه اراده او کللا شپیت دینار دا خده لور کرو وی دا خده چرا صدا پجرا شده صدی و توی ما پتا زور زبردستی و جبر خونه ده کری ناقا و توی تا جبر نده کری خدا گناه ده سینا که پتول عمر که ما چرت کری نده او دی وقتی در دیر زیاد ضرورت ده ودینا زم مجبور شمرانم کنی ما چه تا ده گناه کار مره کری ویده که دا لوری دن نفورا نپاسی دن وی وورا دا شپیت دینار دا اللہ پا رضا دا اللہ پا نام ما تعالی در کل او تا داوارا چی کفل بدلن رسو دا گناہ کار نکل اتفاقا پا دا شپا کفل وفاق شو او سہر دا دفا دروازا غیبی قدرتی اللہ لکر کرو غفر اللہ للکفل اللہ کفل تبخن کرے گا ادو یو خسر ایرے او فسد خیتو میں اشتراک وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ياد كتو حال إسماعيل عليه السلام وذا إدريس عليه السلام وذا ذا الكفل كل من الصابرين دا طول دا صبر كون كنو وأدخلناهم في رحمتنا من داخل كل دي فقط رحمتك إنهم من الصالحين بشك بعد ما كانوا خلقناه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.